Tysięcy produktów w super cenach. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 20 czerwca, jest 15. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Polska z Europejską Nagrodą za ograniczenie śmiertelnych wypadków na drogach. 50 miliardów euro chce przeznaczyć dla Ukrainy w najbliższych 4 latach Komisja Europejska. W związku z upałami dorożki w Krakowie nie mogą stać na rynku głównym. Polska z Europejską Nagrodą za poprawę sytuacji na drogach. Nasz kraj został doceniony przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu przede wszystkim za ograniczenie śmiertelnych wypadków w ostatniej dekadzie o niemal połowę. Dorota Olszewska, prezes Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego w Polskim Radiu Kierowców podkreślała, że ta nagroda to powód do radości. Uważam, że powinniśmy się cieszyć. To pierwszy raz, kiedy otrzymujemy taką nagrodę i pierwszy raz, kiedy z kraju, który był gdzieś tam w ogonie tych krajów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo drogowe, przesunęliśmy się, no może jeszcze nie do środka, ale już jesteśmy blisko. To dobrze o nas świadczy, to świadczy o tym, że została wykonana duża praca. Jednocześnie, jak dodaje Dorota Olszewska, nadal jest dużo do zrobienia w kwestii poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Edukacja to jest podstawa. Uporządkować sobie w głowie te przepisy, których było dużo i czasami jesteśmy zdezorientowani, nie pamiętamy do końca, który mandat, za co, co nam wolno, czego nie wolno. Ważne jest to, żebyśmy mieli takie poczucie, że jeśli łamiemy przepisy na drodze, to wiąże się to z konsekwencjami. Nagrodę dla Polski odebrał w Brukseli minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Innowacje oraz czwarta rewolucja przemysłowa to były główne tematy zakończonego właśnie 6. Forum Wizja Rozwoju. W Gdyni przez 2 dni eksperci, politycy i naukowcy dyskutowali o wpływie nowej rzeczywistości w Europie na polską gospodarkę oraz o szansach na jej szybszy rozwój. Przemysław Lis. Obok energetyki i finansów podczas forum dużo dyskutowało się o rozwoju nowych technologii oraz o tym, jak innowacje wpływają na gospodarkę. Eksperci zwracali uwagę na fakt, że nowoczesna gospodarka cechuje się współpracą biznesu z nauką. Mówił o tym m.in. prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, profesor Grzegorz Wrochna. W sektorze kosmicznym jest to szczególnie istotne, bo tu mamy do czynienia z najnowocześniejszymi technologiami. Tu w ogóle powstają nowe technologie właśnie na zapotrzebowanie misji kosmicznych. Dlatego w sektorze kosmicznym po prostu nie ma wyjścia. Jeżeli ktoś chce się utrzymać na rynku, musi umieć współpracować z nauką. W trakcie 2. dnia forum jednymi z głównych tematów była gospodarka morska, wpływ wojny na Ukrainie na przemysł ciężki w Polsce, a także możliwość odbudowania potencjału stoczniowego. W 6. forum Wizja Rozwoju w 50 debatach wzięło udział 200 ekspertów ze świata polityki, biznesu i nauki. Gdynia, Przemysław Lis, Polskie Radio. Komisja Europejska chce przeznaczyć 50 miliardów euro dla Ukrainy do 2027 roku, poinformowała o tym szefowa komisji Ursula von der Leyen. Mają to być nisko oprocentowane pożyczki i bezzwrotne granty na pokrycie najpilniejszych potrzeb państwa toczącego wojnę z rosyjskim najeźdźcą. Komisja zaprezentowała propozycję w ramach rewizji wieloletniego unijnego budżetu. Ta finansowa rezerwa zapewni przede wszystkim naszym partnerom na Ukrainie perspektywę przewidywalności, a także powinna zachęcić innych darczyńców do zwiększenia pomocy, a nam pozwoli dopasować wsparcie finansowe do rozwoju sytuacji na miejscu, ponieważ wszyscy wiemy, że wojna wymaga od nas wyjątkowej elastyczności. Stworzenie specjalnej rezerwy dla Ukrainy nie będzie jednak łatwe, bo nie wszystkie europejskie rządy są skore, by wydawać kolejne pieniądze. Mamy świadomość, że kraje są dotknięte przez kryzys i przyszedł czas na konsolidację finansów, ale uważamy, że nasza propozycja to absolutna konieczność, dodała Ursula von der Leyen. Władze Krakowa zabroniły dorożkarzom stać na rynku głównym. Zakaz wprowadzono w związku z upałami i z troski o konie. Decyzja krakowskiego magistratu ma związek z wydanym przez Instytut Meteorologii ostrzeżeniem. Temperatura w Krakowie przekracza 30 stopni. Powożący mogą korzystać z wyznaczonych w cieniu postojów na plantach, mówi rzecznik magistratu Dariusz Nowak. I tam oczywiście będzie postój. Też uruchomiliśmy to w zeszłym roku, 3 dodatkowe takie pitniki dla koni, 3 dodatkowe miejsca, z których dorożkarze mogą korzystać. W każdej chwili tego konia mogą napoić. Nie myśmy to wymyślili, nie urzędnicy, ale naukowcy właśnie z Akademii Rolniczej, że to jest taka temperatura krytyczna dla konia. Jeżeli ta temperatura przekracza 28 stopni, to wtedy dorożkarze z końmi zjeżdżają.

carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Of Monster Man to na początek naszego popołudniowego gorącego spotkania. Wtorek 20 czerwca, 171 dzień tego roku. Słońce na pełnych obrotach dziś obudziło się 14 minut po godzinie 4, zajdzie minutę po 21. Absolutny top, jeśli chodzi o długość dnia, 16 godzin i 47 minut. Idziemy na rekord. Dziś ostatni dzień astronomicznej wiosny. Przypominamy, Światowy Dzień Uchodźcy, Narodowy Dzień Powstań Śląskich, a mądrość ludowa mówi, że jak na bogny pogoda służy, rolnik Tomasz oczy mruży, a dziś imieniny właśnie Bogny, także Diany, Florentyny, Franciszka, Rafała i rzeczonego Tomasza. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. A kontakt z nami? Tradycyjnie na trzy sposoby. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Zapraszamy do audycji popołudniowej. W audycji popołudniowej jak zwykle nie zabraknie, mam nadzieję, dobrej muzyki akuratnej, na przykład na powrót z pracy do domu, tak jak przed chwilą Sisters of Mercy. Kwadrans po godzinie 15, o czym dziś w audycji, między innymi o tym, że Polska może się pochwalić obok Czech i Słowenii, jak podał Eurostat, najniższym odsetkiem osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Polsce nie ma osób, które są na tyle ubogie, że nie są w stanie funkcjonować w społeczeństwie, uczestniczyć w życiu kulturalnym. A dodajmy, co istotne, to kolejny obok PKB czy rekordowo niskiego bezrobocia dowód na to, że Polska dobrze się rozwija. Te aspekty gospodarcze pojawią się już za nieco ponad kwadrans. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami z gradem i upałami. Do Polski napływa wciąż gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Jak mówiłem, w 11 województwach temperatura dziś przekroczyła 30 stopni Celsjusza. Panowie, żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło. W niedzielę wybiorę się nad zalew. Upalnie ma być jutro i w czwartek, w piątek, sobotę przejściowe ochłodzenie, ale już w niedzielę znów powrót upałów. Aplikacja mObywatel i dokumenty w niej zawarte zostały zrównane z tymi tradycyjnymi. To duże ułatwienie dla nas, obywateli, choć niektórzy zastanawiali się nad bezpieczeństwem takiego dokumentu. W telefonach mamy karty, które również powinny być chronione i są chronione, więc nie mam zastrzeżeń, żeby również dokumenty tożsamości były z aplikacji. Co więcej, już wkrótce cyfrowy dokument będą musiały akceptować także banki. Jedynie przy przekraczaniu granicy potrzebny będzie tradycyjny dokument. O tym powiemy przed 18. Dziś wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zagra z Mołdawią w Kiszyniowie w meczu eliminacji do Mistrzostw Europy. Niektórzy uważają, że będzie to trudne spotkanie, ale kibice wiedzą swoje. Kto wygra mecz? Przed wieczornym meczem Polski z Mołdawią zastanowimy się, jakie znaczenie ma to spotkanie dla naszej kadry. Wszak pamiętamy wpadkę z 2013 roku, gdy z Mołdawią tylko zremisowaliśmy 1-1. To był pamiętny remis jak porażka. To ostatnia prosta do otwarcia tunelu pod Świną. Dziś dokumentacja inwestycji trafiła do Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego, a chodzi o względy bezpieczeństwa. Najważniejszym systemem bezpieczeństwa w obiekcie tunelowym to jest system związany z wykrywaniem zagrożenia pożarowego i system związany z oddymianiem, które mówią o tym, czy obiekt jest bezpieczny, tak żeby sprawnie móc poprowadzić później akcję ratunkową. To ukończenie historycznie ważnej inwestycji oznacza to, że tunelem pod Świną najprawdopodobniej kierowcy pojadą jeszcze przed wakacjami. O tym powiemy tuż po godzinie 17. Ważne pytania i odpowiedzi w trójkowym komentarzu dnia to po godzinie 18, a jako, że jutro rusza lato, także lato z radiem, porozmawiam przed 19 z Romanem Czajarkiem o tegorocznej trasie, o atrakcjach, o tym, co zmieniło się przez te kilkadziesiąt lat kultowej audycji. Anna Regulska, Marek Okrasiński, Paweł Turski i Piotr Łodej, witamy serdecznie i zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo 71335, także SMS-owo i telefonicznie 22273. Proszę dać znać, sprawdzamy listę obecności, bo mniemam, że jest nas więcej. Yes, now. 21 minut po godzinie 15, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Czy Polska będzie mogła odstąpić od tak zwanej unijnej solidarności w sprawie uchodźców? Mowa o całkowitym odstępstwie od obowiązkowej solidarności, czyli zarówno od relokacji migrantów, kontrybucji finansowej w wysokości 20 tysięcy euro za nieprzyjętego migranta, czy wsparcia operacyjnego. Takie doniesienia pojawiły się w mediach, a Monika Suszek postanowiła sprawdzić, na ile są realne. W tekście przyjętego 8 czerwca dokumentu tzw. pakietu migracyjno-azylowego zapisano możliwość, tu cytat, częściowego lub całkowitego zwolnienia z wkładu solidarnościowego. Chodzi między innymi o zapisy artykułów 44f i 44fa. Mówią one między innymi o tym, że kraj, który uważa, że stoi w obliczu znaczącej sytuacji migracyjnej, może wnioskować o wyłączenie z relokacji czy jakiejkolwiek kontrybucji finansowej. Wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki, który uczestniczył w rozmowach, podkreśla i dementuje, że nie ma takich zapisów w pakiecie migracyjnym, które pozwalają na całkowite wyłączenie Polski z mechanizmu solidarnościowego w związku z przyjmowaniem na przykład uchodźców z Ukrainy. Nie widzę tutaj powodów, do jakich mielibyśmy popadać w jakiś hura optymizm, że jest jakieś rozwiązanie, które faktycznie bierze pod uwagę naszą obecną sytuację. No bo jeżeli ci obywatele Ukrainy zostaną w Polsce, tylko zmienią jakby swój status pobytowy z ochrony czasowej na jakikolwiek status, który jest przewidziany innymi przepisami polskiego prawa, będą częścią naszego społeczeństwa, a my już stracimy możliwość brania pod uwagę tego wątku w momencie, kiedy będzie uruchamiany mechanizm solidarności. Stąd też nasz sprzeciw. My jesteśmy świadomi tego zapisu, natomiast sam mechanizm relokacji jest dla nas nieakceptowalny, bo jest po prostu błędny. On nie jest mechanizmem, który cokolwiek rozwiązuje. Dodatkowo kraje, które wcześniej przyjęły migrantów, będą mogły wprawdzie zwracać się z wnioskiem do Komisji Europejskiej o uwzględnienie tego faktu, ale to Bruksela będzie decydować, czy uznać tę argumentację. A ponadto nie ma zapisów, iż możliwe będzie całkowite wyłączenie. Dlatego polski rząd proponuje referendum w sprawie przymusowej relokacji migrantów. Wiceminister finansów Artur Soboń uważa, że to może być gwarancja tego, że polski głos w sprawie unijnego mechanizmu relokacji migrantów zostanie usłyszany. Udział Polaków w współdecydowaniu, w pokazaniu tego, że Polacy nie zgadzają się i dają mandat polskiemu rządowi do tego, aby nie zgodził się na tego typu formułę. Polski rząd będzie się zwracał o mandat do Polaków, aby Polacy w tej sprawie się powiedzieli. Bo to właśnie społeczny sprzeciw na przymusową relokację migrantów mógłby być mocnym argumentem negocjacyjnym z Unią Europejską, dodaje minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk. Nie widzę mocniejszego mandatu dla rządu niż właśnie ten głos referendalny, stąd ta idea. Także po to, w wariancie, w którym walczymy jeszcze cały czas o zapisy tego, mieć dodatkowe argumenty, a w wariancie ewentualnie skrajnie niekorzystnym, w którym próbowano by nam to siłowo narzucić, mieć bardzo silny argument, że z tego mechanizmu mamy prawo i obowiązek się wyłączyć. Przepisy o relokacji zaczną obowiązywać 2 lata po wejściu w życie paktu migracyjno-azylowego, czyli od 2026 roku. Tak będzie, zakładając, że kompromis z Parlamentem Unii Europejskiej wynegocjuje się w drugim półroczu tego roku, a przepisy pakietu migracyjnego, który jest szerszy niż tylko problem relokacji, wejdą w życie na początku 2024 roku. Gorący i jakże ważny temat, do którego jeszcze będziemy powracać. It's all about the money, all about the dum-dum-da-da-dum-dum. I don't think it's funny.

pierwszej ciężarówce za skrytkę dla nielegalnych wyrobów tytoniowych posłużył przerobiony dach na czapę. W drugiej ciężarówce papierosy ukryte były pomiędzy workami z legalnie wwożonym ładunkiem paletu. Papierosy trafiły do magazynu depozytowego Krajowej Administracji Skarbowej, gdzie po orzeczeniu przez właściwy sąd przepadku na rzecz Skarbu Państwa zostaną one zniszczone. Wobec kierowców wszczęte zostały sprawy karne i skarbowe. Pełny serwis o 16. A to już za niecałe 28 minut. Teraz czas na sport. A w serwisie sportowym Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Estońska Flora Tallinn pierwszym rywalem Rakowa Częstochowa w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Podczas dzisiejszego losowania par pierwszej rundy kwalifikacji mistrzom Polski udało się uniknąć tych teoretycznie najgroźniejszych rywali, jak chociażby azerski Karabach Agdam. Mecze pierwszej rundy w drugim tygodniu lipca, rewanże zaplanowano na tydzień kolejny. Aby wejść do fazy grupowej Champions League, Raków musi wyeliminować cztery drużyny. Los zestawił mistrzów Polski z mistrzami Estonii, ale sportowe media w tym bałtyckim kraju żyją dziś decyzją tenisistki Anet Kontaveit, która ogłosiła zakończenie kariery. Dokładnie nastąpi ono po tegorocznym Wimbledonie. Lubiana przez kibiców Estonka w czerwcu zeszłego roku była wiceliderką rankingu WTA, ale po kilku słabszych miesiącach zakończy karierę w wieku zaledwie 27 lat. Powodem są przewlekłe problemy z kręgosłupem, konkretnie dyskopatia lędźwiowa. Kontaveit wygrała 6 turniejów WTA, łącznie 16 razy grała w finałach zawodów tej rangi. Jej największy wielkoszlemowy sukces to ćwierćfinał Australian Open w 2020 roku. Rok 2023 oznacza za to Igrzyska Europejskie w Krakowie i Małopolsce. Oficjalnie rozpoczną się jutro wieczorem w trakcie ceremonii otwarcia na stadionie Wisły, ale drużynowa rywalizacja lekkoatletyczna w niższych dywizjach, a także turniej plażowej piłki ręcznej wystartowały już dziś. Na plaży w Tarnowie polscy szczepioniści wygrali swój pierwszy mecz grupowy z Danią 2-1 po tak zwanych shootoutach, czyli serii podobnej do rzutów karnych. Polki też potrzebowały tego rodzaju dogrywki, ale przegrały z Norweszkami 1-2. Słuchamy reprezentantki Polski Natalii Kolasińskiej. Pierwszy set pokazał, że naprawdę możemy tutaj z nimi powalczyć również w drugim. W drugim może zabrakło troszkę siły, gdzieś tam spokoju. Skończyło się jak skończyło. Podeszliśmy do shotu z czystą głową i z nowym nastawieniem. No niestety się nie udało, ale mamy jeszcze dużo meczów przed sobą. My jesteśmy tutaj z nadzieją, że jesteśmy czarnym koniem. Jeszcze dziś, późnym popołudniem, Polki zagrają z Dunkami, ich koledzy z męskiej kadry zmierzą się z Hiszpanami, a polscy piłkarze zmierzą się dziś z Mołdawią w eliminacjach Mistrzostw Europy. Początek meczu w Kiszyniowie o 20:45, a zapowiedź spotkania w Trójce za nieco ponad godzinę. Wieczorem i nocą pogodnie, ale nie wszędzie. W zachodniej połowie kraju oraz na wschodzie przelotnie popada deszcz. Możliwe także zanikające burze i ciepłe noc przed nami od 13 stopni na Pogórzu do 18 w centrum i na zachodzie. Jutro szczególnie na wschodzie słonecznie, ale w ciągu dnia może się chmurzyć i padać. W pozostałych regionach deszcz oraz burze z gradem. Najmocniej popada na południu kraju od Opolszczyzny po Podkarpacie. Do Polski nadal napływa gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Jutro od 24 stopni na wybrzeżu, 28 na Pomorzu, a w pozostałych regionach do 32 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Audycja popołudniowa za 24 minuty 16. Museum full of ash, once a tickle, now a rash. This w audycji popołudniowej za 21 minut 16. Według danych Eurostatu Czechy, Słowenia i Polska były w ubiegłym roku krajami z najniższym odsetkiem osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z całej Unii Europejskiej. I to kolejny obok PKB czy rekordowo niskiego bezrobocia dowód na to, że Polska rozwija się dobrze. Dane Eurostatu wskazują, że Polska jest jednym z trzech krajów Unii Europejskiej, które w zeszłym roku były najmniej zagrożone ryzykiem ubóstwa, wykluczenia społecznego. Mówi Marcin Klucznik, analityk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W Polsce takie ryzyko dotyczyło nieco mniej niż 16% społeczeństwa. W przypadku Unii Europejskiej średnio mówiliśmy o ponad 21%, tak więc w przypadku Polski było to ponad 5 punktów procentowych i o 1/4 mniej niż średnio w Unii Europejskiej. Podstawą niskiego zagrożenia ubóstwem w Polsce jest silny sektor przedsiębiorstw, który zgłasza zapotrzebowanie na pracowników i umożliwia pracę praktycznie każdemu, kto tą pracę chce podjąć. Podkreśla profesor Jacek Męcina, Uniwersytet Warszawski i Konfederacja Pracodawców Lewiatan. Według badań naukowych ubóstwo wiąże się najczęściej z nieaktywnością zawodową i bezrobociem, dlatego gwarancja zatrudnienia jest receptą na to, aby jak najmniej osób w kraju było ubogich. To do tych osób, które naprawdę nie mogą pracować, powinny być kierowane programy pomocy społecznej, bo wtedy ich ubóstwo zostanie zmniejszone. Wszystkie osoby zdolne do pracy byłoby dobrze, aby zapracowały sobie na wyższy status materialny. Pamiętajmy, że w poprzednich latach mocno rosły płace, łącznie z płacą minimalną. Reformy podatkowe też częściowo spowodowały likwidację klina, więc wzrosły wynagrodzenia najniżej zarabiających i to wszystko składa się na niezłą sytuację. Mówi Kamil Sobolewski, analityk, główny ekonomista Pracodawcy RP. Oczywiście są też jakieś zagrożenia, bo na pewno inflacja może być tym czynnikiem, który będzie sprzyjał poszerzaniu się sfery ubóstwa. Niepokoić może na pewno realny spadek wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej i to jest taka czerwona lampka, która powinna nam się zapalić. Natomiast strukturalnych zagrożeń związanych z znacznym wzrostem bezrobocia w Polsce nie ma, bo sytuacja demograficzna też jest taka, że jesteśmy już rynkiem pracy uzależnionym tak naprawdę od migrantów zarobkowych i od zasobów, które musimy pozyskiwać z zagranicy, żeby nasza gospodarka i usługi mogły normalnie funkcjonować. To, co przede wszystkim jest takim głównym motorem, który w dużej mierze buduje nasze bieżące produkowanie wzrostu gospodarczego i doganianie Europy Zachodniej, to jest na przykład przyciąganie zachodnich inwestycji, takich jak chociażby ogłoszona niedawno fabryka Intela, czy też bardzo dobre wyniki polskiej produkcji przemysłowej. Natomiast jeżeli mówimy o tej części rynku pracy, którą opisują nam te statystyki o zagrożeniu ubóstwem, to nam raczej pomaga w trochę lepszym wykorzystywaniu pracowników i to jest taka dodatkowa kropla do tej czary, być może przelewająca ją, natomiast to nie jest ten główny zasadniczy motor wzrostu. Wskaźnik osób zagrożonych ubóstwem wśród osób zatrudnionych to jest niewiele ponad 11%. Wśród osób bezrobotnych to jest ponad 60%. Wśród osób nieaktywnych zawodowo to jest 40%. A zatem widzimy, że to dostęp do pracy, a nie programy socjalne są sposobem na niskie ubóstwo w skali gospodarki. Z danych Eurostatu wynika też, że w ubiegłym roku ponad 1/5, 22% ludności Unii żyjącej w gospodarstwach domowych z dziećmi na utrzymaniu była zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a tym tematem zajął się nasz reporter Jacek Frenzel. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 17 minut 16. Państwo podpowiadają dziś oprócz dnia kadrowej pani z HR-u, także dnia zakładów w zakładach pracy. Jeśli chodzi o mecz Polska-Mołdawia, jak znalazł? No ciekawe, ile państwo dają i jaki dziś wynik obstawiają. W tej sprawie na przykład 2 2 7 3. Chciałem zostać kimś, normalnym być, w tym nienormalnym świecie. Chciałem prosto żyć, zupełnie jak ty, bez udawanych gierek. Zagubiony dzień, próbuję nocą poczuć sens. Lecę w mieście pełnym grzechu, dokąd nie wiem, jestem król. Za 11 minut 16. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Skrajnie prawicowa partia Alternatywa dla Niemiec pnie się w federalnych sondażach. W jednym z ostatnich stała się nawet drugą siłą polityczną w Niemczech. Po raz pierwszy w historii wyprzedzając współrządzącą obecnie krajem socjaldemokratyczną SPD. Jednocześnie politycy niemieckiej skrajnej prawicy, dotąd głoszący głównie hasła antyunijne czy antyimigracyjne, coraz częściej sięgają po hasła prorosyjskie lub zahaczające o historyczny rewizjonizm. O szczegółach Michał Strzałkowski. Choć w Niemczech robi się każdego tygodnia po kilka sondaży politycznych preferencji, niemal wszystkie pokazują stałe trendy. Spadek poparcia dla współrządzących obecnie na poziomie federalnym partii lewicowych, SPD i Zielonych oraz wzrost poparcia dla prawicy i tej umiarkowanej jak chadecki blok CDU-CSU i tej skrajnej jak Alternatywa dla Niemiec. Skrajnie prawicowa AfD w ubiegłym tygodniu po raz pierwszy wyprzedziła w sondażach SPD i stała się tym samym drugą siłą polityczną w Niemczech po Hadekach. Kolejny sondaż potwierdził ten wynik, po raz pierwszy dając też AfD poparcie w skali całego kraju na poziomie 20%. Jak tłumaczy profesor Piotr Madajczyk z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, skrajna prawica staje się w Niemczech coraz silniejsza nie tylko dlatego, że głosi coraz bardziej radykalne hasła, ale także dlatego, że tak zwane partie starego nurtu i te lewicowe i te prawicowe słabną. Bardzo duża część wyborców to są głosy protestu. To są ci, którzy nie odnajdują dla siebie miejsca w tych tradycyjnych partiach. Niewątpliwie ta scena niemiecka ulega radykalizacji i polaryzacji. to jest sytuacja, w której bardzo trudno odnaleźć się takim partiom masowym, które obejmowały szerokie spektrum, prawda, od centrum w prawo albo od centrum w lewo. Oni tracą na rzecz tych, którzy bardziej radykalnie formułują swoje hasła i cele polityczne. Również były ambasador Polski w Niemczech, profesor Andrzej Przyłębski, wskazuje na to, że tradycyjna niemiecka prawica zrobiła miejsce na scenie politycznej dla AfD. To była partia, która powstała z jakby niezadowolenia z kierunku, w którym poszedł rozwój partii chrześcijańsko-demokratycznych, CDU i CSU, które bardzo zbliżyły się do postulatów zarówno zielonych, jak i socjaldemokratów i utraciły jakby ten element konserwatywny. AfD powstała kilkanaście lat temu na fali kryzysu finansowego w strefie euro. Partię tę założyła grupa ekonomistów przeciwna temu, aby to niemieccy podatnicy spłacali długi bankrutującej wówczas Grecji. Postulowali nawet wycofanie się Niemiec ze wspólnej unijnej waluty i powrót do niemieckiej marki. Ale gdy w 2015 roku doszło w Unii Europejskiej do kryzysu migracyjnego, hasła AfD zradykalizowały się. Najpierw stały się ostro antyimigranckie, a potem antyunijne. Wreszcie politycy AfD zaczęli rzucać hasłami, w których sprzeciwiali się niemieckiemu poczuciu winy za zbrodnie z okresu II wojny światowej i nazywali upamiętniające to w Berlinie monumenty hańbą lub usprawiedliwiali działania Wehrmachtu. W proteście przeciw takim wypowiedziom z partii zaczęli odchodzić jej założyciele, a radykałowie przejęli stery. I zaczęło padać coraz więcej wypowiedzi o charakterze rewizjonistycznym. W tym miesiącu obecna liderka AfD, Alice Weidel, komentując to, że jej partia ma największe poparcie na obszarze byłej NRD, nazwała te tereny nie wschodnimi, a środkowymi Niemcami, sugerując tym samym, że te wschodnie leżą dziś na terenie Polski i Czech. Co prawda określenie Mitteldeutschland bywa używane w Niemczech w różnym kontekście, ale teraz trudno było go nie odczytać jako wrogie wobec Polski. Ale profesor Andrzej Przyłębski podkreśla, że to nie tak, że wszyscy wyborcy AfD mają rewizjonistyczne poglądy. To raczej jest niezgoda na politykę zielonych, na to, że wkrótce nie będzie można jeździć samochodami, że będzie energia racjonowana elektryczna, że woda i tak dalej, tym podobnie. Więc oni uważają, że to jest błędna polityka, ponieważ pojawiło się polskie roszczenie do reparacji, no to oni się do niego odnieśli i oczywiście odnieśli się negatywnie. Dużo bardziej niebezpieczne jest natomiast według ekspertów głoszenie przez polityków AfD jawnie prorosyjskich haseł i ostra krytyka udzielania pomocy broniącej się przed inwazją Rosji Ukrainie. Dla niemieckiej skrajnej prawicy zagrożeniem jest bowiem nie Rosja Władimira Putina, ale Stany Zjednoczone. Stąd pomysły polityków tej partii, aby Niemcy wyszły nie tylko z Unii Europejskiej, ale także z NATO. Podobne poglądy głosi też wolnościowa partia Austrii. Jedna z jej niegdysiejszych liderek była austriacka minister spraw zagranicznych Karin Kneißl, na której weselu bawił się niegdyś sam Putin, zasiadała już w Radzie Dyrektorów Rosnieftu, a teraz pokieruje w Petersburgu nowym kremlowskim instytutem geopolitycznym. Niemcy jeszcze nigdy nie byli tak niezadowoleni ze swojego rządu i trzech partii wchodzących w jego skład. 2/3 ankietowanych powątpiewa, czy państwo jest w dobrych rękach. Tylko 1/5 Niemców wciąż wystawia koalicji dobrą ocenę. Nazywam się na błaje. Znikną troski, ogień z nas zapali się kolejny raz na nawłaje. Nazywam się na błaje. Nazywam się na błaje. Nazywam się na błaje, na błaje, na błaje. Przejdzie cały świat. Zbudujemy most, po którym przejdzie cały świat. Pokochamy księżyc i w końcu będzie czas na wszystko. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje, na płaje, na płaje. We'll be right back.